grupowym rozbiła Hiszpanię 5-1. Każde kolejne zwycięstwo miało przybliżać do finału. Na drodze stanęła jednak Argentyna, z którą po słabym i zachowawczym meczu Holandia przegrała w rzutach karnych. Pomarańczowi są zawiedzeni i rozczarowani. Dla nich mecz o trzecie miejsce mógłby w ogóle się nie odbyć. Dla nich liczył się tylko tytuł. A tak mówił przed dzisiejszym spotkaniem trener Holendrów Louis van Gaal. Mam nadzieję, że wygramy ten mecz, ale uważam, że bez sensu są spotkania o trzecie miejsce. Trener Holendrów tłumaczył też, że drużyna może grać dobrze przez cały mundial, dojść do półfinałów, ale skończyć jako wielki przegrany, jeśli w meczu o trzecie miejsce uzna wyższość przeciwnika. Drugi raz z rzędu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwszy gwizdek tego meczu za 7 godzin. Znów opóźnienie prywatnej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Amerykański statek Cygnus ma lecieć dopiero jutro, a nie dziś, jak planowano. Rafał Motriuk. Na orbitę wyniesie go rakieta Antares, która stoi w amerykańskiej bazie Wallopsa w stanie Virginia. Statek nie zabiera ze sobą ludzi, ale w ładowni ma 1,5 tony zapasów i sprzętu naukowego, w tym eksperymenty przygotowane przez harcerzy i uczniów. Wiezie też grupę małych satelitów do obserwacji Ziemi. Za lot odpowiada firma Orbital Sciences, która współpracuje z NASA. Start jutro o 18:52 naszego czasu. Podróż na stację potrwa 2 dni. Cała misja Cygnusa 1,5 miesiąca. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pogoda mimo, że deszczowa, nie odstrasza. Na pola grunwaldzkie zjeżdżają miłośnicy historii. Za chwilę inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem. Na polu bitwy 1300 rekonstruktorów i 40 koni. Przygotowania trwają od rana. Dama z obozu wielkiego mistrza Renata Gróżewska oraz łucznik Marcin Tyrko przyznają, że ogień walki przygasza nieco deszcz. Okropnie, zimno. Ciężko wytrzymać w sumie, bo to namioty przemoknięte też. Znaczy to przede wszystkim ubrania, bo płaszcz, suknie wełniane, no to znaczy może nie niestety, ale dajemy radę, bywało gorzej. Do tego też idzie się przyzwyczaić. Na każdym Grunwaldzie co roku przynajmniej raz pada i to tak mocniej niż teraz. Kto jeszcze jedzie, musi pamiętać, że na drogach dojazdowych do Grunwaldu zmieniono organizację ruchu. Od miejscowości Stembark do Grunwaldu, Łodwigowa i z powrotem do Stembarka ruch jest jednokierunkowy. Na wszystkich skrzyżowaniach i w ważniejszych miejscach stoją policjanci. Kolejne informacje w Trójce o 16:00. Zapraszamy. Intensywne opady deszczu, tak jak wspominaliśmy, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale padać będzie niemal w całym kraju, bo po południu te deszczowe chmury przemieszczą się także do centrum i na północ. Na krańcach wschodnich możliwe są za to burze i niezbyt ciepło, jak na połowę lipca, od 17 stopni w Trójmieście do 25 w Zielonej Górze. Jutro mniej deszczu, nieco cieplej, od 22 stopni na północy do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do iPada Air z wyświetlaczem Retina za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanie odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Męskie Granie 2014. Myśliwiecka 357. Jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry muzyko. Dzień dobry. Witamy Was polscy artyści. Witamy tych wszystkich, którzy przyjdą obserwować, słuchać, oglądać koncerty tegorocznej trasy Męskiego Grania. Witamy artystów, którzy będą się u nas przy naszym stanowisku radiowym często pojawiać. Witamy Państwa, którzy być może na te koncerty nie dojadą, ale będą śledzili to, co się dzieje na poszczególnych scenach dzięki Trójce i dzięki między innymi tej audycji. Zaczynamy. W pewnym sensie to jubileusz, 5 lat Męskiego Grania. Nie tak dawno mówiliśmy Państwu, że w sobotnich audycjach będziemy mieli do opowiedzenia, do przedstawienia taki projekt, który się będzie wiązał z koncertami, z muzyką graną na żywo. Sami jeszcze nie wiemy, cóż to jest. No i wystartowaliśmy w 2010 roku, a później były cztery kolejne fantastyczne trasy i ta, która w 2014 roku jest trasą, tak trochę, tak to nazywamy, jubileuszową. Męskie granie 2014. Przedstawiam z wielką przyjemnością Annę Gacek. Dzień dobry. Dzień dobry. To Anna będzie tutaj i prowadziła męskie rozmowy, chociaż kobiecym głosem, z mężczyznami, z artystami, chociaż nie tylko. Będzie Państwu przedstawiała wywiady nie tylko z polskimi muzykami, które przeprowadzała czy przeprowadziła w ostatnich albo tygodniach, albo miesiącach, albo latach. No i nasza ekipa, która jest, będziemy jej towarzyszyć przez całą trasę tegoroczną męskiego grania. Janusz Graczyk, Marcin Kocięba, tutaj w naszym radiowym wozie Kraków. Ogrody Muzeum Archeologicznego. Ważne, że nie pada. Tak. Cieszę się. Cieszę się, bo wczorajsza ofensywa trochę nas przetrenowała, jeśli chodzi o to, co dzisiaj tutaj będzie się działo. Pierwsza godzina, przepiękny, ciepły, letni wieczór. Druga, no, pogoda pogroziła nam palcem, padało. Dzisiaj oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby było tak pięknie, jak jest w tej chwili. Do godziny 18 dzisiaj mnóstwo atrakcji. Rozpoczniemy dzisiaj oficjalnie pierwszy koncert tegorocznej trasy męskiego grania, trochę opowieścią o tym, co tu się tak naprawdę dzieje. Zarówno jeśli chodzi o stronę wizualną, to będzie pewne wyzwanie w radiu. Także jeśli mówimy tutaj o tym, co wieńczyć będzie każdy z tych koncertów, czyli nowa supergrupa zawiązana specjalnie na potrzeby tej trasy, czyli męskie granie orkiestra. Będą także oczywiście goście, ci, którzy pojawią się dzisiaj tutaj na tej scenie i tylko tutaj podczas tego jednego koncertu. Mnóstwo polskiej muzyki. Dzisiaj w Trójce dzień z polską muzyką, więc to będą piosenki, których będziemy słuchać do godziny 18. Już uprzedzę cię, bo wybrałam pierwszą. Dobrze. Wczoraj ty zacząłeś od utworu Kraków. Mhm. No bo w końcu tu jesteśmy. Ja postanowiłam być, no nawet powiem, drobiazgowa, bo nie szczegółowa bardziej. Pierwsza piosenka nosi tytuł Wśród pachnących magnolii. To zaraz ją zapowiesz. Ja tylko powiem, proszę Państwa, że Organek, Skubas, trio Trzaska, Budzyński, Jacaszek, Dżamal, Brodka, Artur Rojek, Behemoth i Męskie Granie Orkiestra to jest skład, który dzisiaj od godziny 16 do godziny 22 zagra tutaj w Krakowie. A poza tym jeszcze jedno powitanie, bo podkreślamy to również ze sceny. To jest bardzo ważne. To jest niezbywalna część każdego roku, jeżeli chodzi o tę trasę koncertową i te koncerty. Mecenas, czyli Marka Żywiec, i organizatorzy, czyli ludzie, czyli ekipa liczna, która stara się, staje na głowie. Czasami, jak to mówimy potocznie, robi stójki na wątrobie, żeby wszystko się udało. I jak do tej pory się wszystko udawało. W tym roku nie może być gorzej. Mamy nadzieję, że 5 lat z męskim graniem będzie to piękny czas i uczcimy w tym roku również ten mały, skromny nasz jubileusz fantastycznymi występami. No i to wszystko, co tutaj będzie się działo, a rozpoczynamy o 16, no to właśnie to wszystko dzieje się, wrócę do tej mojej myśli, wśród pachnących magnolii. Ziemia zadrżała od siły cyklonu, niech ktoś inny przejmie kontrolę teraz. Od posadzią mnie z miłą wilgocią, ciężkie powietrze sunie deralierą. Krak, czuję krak. Nigdy nie byłam aż tak bardzo zmęczona, nie chciałam nigdy zmęczeniu ulec. Ostatnim zawsze było moje słowo, tu nic stąd nic ową, padł na mnie blady. Całkiem już zmieniony, burza nie patrzy, burza nie wybiera. Przeciwko mnie sprzysięgły się żywioły, niech ktoś inny przejmie kontrolę teraz. Czuję krew. Nie bój się, nie bardzo ciebie nie dotyczy. To moich intymnych, to bezmera. To moja prywatna katastrofa, niech ktoś inny przejmie. Edyta Bartosiewicz wśród pachnących magnolii. Ładnie. Bo tak właśnie tutaj jesteśmy, wśród pachnących magnolii. Ładnie to się wszystko zaczęło. Powiem Państwu jedną rzecz, bo ona będzie nam po prostu towarzyszyła. Nawet podejrzewam w tych spotkaniach radiowych. Wczoraj jedno takie spotkanie nasze wewnętrzne mieliśmy z organizatorami, z agencją Live Męskiego Grania. Dzisiaj takie spotkanie się też odbyło. Niby wszystko chcemy ułożyć, bo to musi być jakiś porządek w tych wszystkich zapowiedziach, w kolejności, w koncertach, w próbach. Wszystko dokładnie sobie wyjaśniliśmy, wszystko dokładnie jest ustalone. Namówiliśmy się na pewne rzeczy, które się będą działy na scenie i poza nią. Ale tak z drugiej strony przed chwilą też rozmawialiśmy w takim gronie organizatorów. A jeśli nawet coś spontanicznego się stanie, coś, czego nikt nie przewidzi, bo pewnie się stanie, to i tak najważniejsze, fajne było to, że ktoś to powiedział, najważniejsze jest to, że te koncerty są dla ludzi, są dla słuchaczy, są dla widzów, publiczności. Wszystko, co jest ludzkie, nie jest nam obce. Również podczas tej trasy. Pierwszy gość. Olaf Dedyglasow, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Tak, powiem Ci, kiedy Piotrek mówił o tym, że niech wydarzy się coś niezaplanowanego, coś spontanicznego, ja nie widziałam specjalnie uśmiechu na Twojej twarzy, a jesteś częścią kolektywu, który dzisiaj tutaj zamknie ten koncert, Męskie Granie Orkiestra. Wczoraj obserwowaliśmy Wasze próby. To rzeczywiście wygląda imponująco, jeśli chodzi o skład, jeśli chodzi o repertuar. Jeszcze uprzedzę Cię, zrobię to niestety na antenie, powinnam poza, przepraszam. Przed pierwszym koncertem nie zdradzamy jeszcze za wiele, jeśli chodzi o to, co będzie się działo. Dobrze, będę milczał jak grób. To jest niewłaściwa postawa podczas wywiadu radiowego. Piotrek, dasz radę? Poudajesz trochę Olafa, bo mamy tutaj problem. Bardzo proszę. Piękny radiowy głos. Bo wiem, że jest duża mobilizacja przed pierwszym występem tej orkiestry. No, bez wątpienia jest to duże i duże przedsięwzięcie, ale też odpowiedzialność, która na wszystkich z nas, czyli na muzykach, spoczywa, jest kolosalna. Trochę czujemy tę presję z jednej strony, z drugiej strony pamiętajmy, że to jest muzyka. That's only rock and roll. Czyli wszystko się może zdarzyć. Ale te piosenki to nie jest tylko rock and roll. To nie jest tylko rock and roll. To są też nasze piękne na przykład pieśni z na przykład 07 Zgłoś się, z piękną wokalizą, którą kiedyś brawurowo wykonał Grzesiek Markowski z Perfektu. I różne inne rzeczy, o których w tej chwili jeszcze nie będziemy mówić. O 07 możemy mówić, dlatego że to akurat było transmitowane podczas tego pierwszego koncertu waszego w Warszawie, kiedy zdradzaliśmy singiel, a właściwie wy go zdradzaliście. Natomiast ja mam wciąż takie wrażenie, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, no bo oczywiście trzeba przejść najpierw trochę kabli, trochę pudeł, trochę sprzętu, trzeba wejść na scenę, trzeba pokrzyczeć do akustyków, akustycy na was muszą pokrzyczeć tygiel. Tak było. Ale z drugiej strony cieszy mnie wciąż jedna rzecz, jestem strasznie nudny w powtarzaniu tego od 5 lat, ale wy się po prostu ze sobą wciąż kumplujecie. I to jest piękne, że ta atmosfera tego wzajemnego szacunku, jakiegoś takiego, gramy do jednej bramki. To jest piękne i w takich sytuacjach bardzo dobrze jest brać udział, leje otuchę w serce, że ten jednak nasz świat muzyczny, nasz krajowy świat muzyczny, to jest, no, trudno, powiem to, jedna wielka rodzina. Poplotkujmy chwilę. Naszymi gośćmi 2 tygodnie temu, kiedy zaczynaliśmy w Sopocie koncert Nowe Męskie Granie, był zespół Kim Nowak. Piotrek Waglewski mówił o tym, że Andrzej Smolik rządzi. I to tak rządzi w tym składzie. Rzeczywiście tak jest? Wiesz co, ja mogę powiedzieć od siebie tylko tyle, że dla mnie kuter, jednostka pływająca, która nie ma szypra, jest po prostu zwykłą skorupą, która płynie bez celu i niedługo popływa. Każdy zespół musi mieć swojego lidera i w tym przypadku mamy świetnego, doświadczonego faceta, który jest w dodatku jeszcze kulturalny i bardzo miły. Iskrzy? Nie iskrzy. Właśnie, jeżeli iskrzy, to twórczo. Przerzucamy się pomysłami na aranżację, ponieważ też te pieśni, które przygotowaliśmy, nie są takimi wiernymi kopiami oryginałów, tylko bardzo często zostały przebudowane przez zespół. Oczywiście Andrzej ma ostateczne słowo, takiego mentora, który stoi gdzieś troszeczkę, trochę jakby z boku, no bo to jest też zadanie dla producenta i Andrzej tutaj jest takim też producentem tego koncertu. Na jedną rzecz zwróciłem uwagę, bo to się po prostu wciska w każdą najmniejszą szczelinę, jeżeli chodzi o szczegóły organizacyjne takiej imprezy. Siadasz w pewnym momencie nad kartką, na której jest napisany cały line-up, cały skład artystów. Słuchasz prób, no i myślisz sobie, dobra, to teraz trzeba to wszystko spiąć, każdego wprowadzić na scenę, każdemu oddać szacunek. I nagle okazuje się, że z tej kartki i z tych prób zaczyna wynikać jedna rzecz. Aha, no to oni przyjechali tutaj, bo mają na przykład za tydzień wielki jubileusz. Albo ten przed chwilą grał na naszej antenie z tym, albo ten zrobił tą piosenkę, którą ten teraz zagra, nie wiedząc o tym, że tamten ją zrobił. Więc mówię o tym dlatego, że to są takie połączenia, których nie planujemy, ale jednak mimo wszystko, mimo tego, że ta nasza, nazwijmy to, branża muzyczna nie jest za wielka, za ogromna, to każdy mógłby zrobić swoje, iść do domu, zejść, prawda? A tu się okazuje, że gdzieś tam po drodze wychodzą takie rzeczy, które... To ja będę o tym mówił, to ja będę na to zwracał uwagę, was łączą, czy my sobie czasami te połączenia robimy, ale jednak istnieją takie nitki, które jeżeli zapuścisz, zwłaszcza w twoim przypadku przez 30 lat, no to właściwie trudne są do zerwania chyba. O tak, tym bardziej, że muzyka nie jest tylko i wyłącznie naszym zawodem, to nie jest tylko i wyłącznie profesja. Oczywiście chyba po tylu latach grania, no, gdzieś tam ten profesjonalizm siłą rzeczy się pojawia, ale z drugiej strony to są wszystko pasjonaci i łączy nas to w taki zupełnie naturalny sposób z jednej strony. Trochę tak mówię tutaj, taki piękny obraz przedstawiam, ale bo wiadomo, że w zespołach takich, których nie brakuje w naszym kraju, dobrych, profesjonalnych zespołów, różnie to bywa. Ja sam też grałem przez te 30 parę lat z najróżniejszymi liderami, którzy byli mniej lub bardziej uprzejmi w takich czy innych sytuacjach. I różnie to bywało. Natomiast tutaj jakiś taki dosyć fajnie to wszystko, jakaś taka, no... Dobra załoga się zebrała, czyli ci kuzyni, ci wujkowie i ci wszyscy ci członkowie tej rodziny akurat się spotkali na takim weselu, na którym wszystko gra. Nawet jeżeli jest jakiś dziadek, to o tym nie mówimy. Nie? Złośliwcze. Bo to jest to nie o tobie było. No dobrze. Bo to jest jakaś umiejętność, nawiązuje tutaj do twojej nowej płyty, do tych wszystkich składów, w których się pojawiłeś, jakiś, nazwijmy to, gen współpracy, który masz, że potrafisz się dopasować, że potrafisz może czasem nawet ustąpić, potrafisz, doskonale wiesz, gdzie jest twoje miejsce i że czasem może właśnie w tej mądrości właśnie pewnego wycofania, czy właśnie tego dopasowania się, możesz robić swoje. No to jest w punkt. Ta uwaga jest idealnie w punkt ze względu na to, że ja jako muzyk i lider zespołu, czyli zespołu Derry Glassów, mojego macierzystego zespołu, w przypadku, gdzie jest zupełnie kto inny liderem, kto inny jest kierownikiem muzycznym, ta umiejętność jest wyjątkowo przydatna, że wycofujemy się na drugi plan i słuchamy, starając się jednocześnie dać siebie jak najwyższą jakość. Ta trasa, jeśli chodzi o twoją osobę, jest też szczególna z radiowego punktu widzenia, ponieważ my będziemy cię ścigać często, dlatego że trzeba ten jubileusz jakoś obejść, bo wiesz, 30 lat, no to umówmy się, to jest potężny kawałek chleba muzycznego. Pytań będzie wiele, od razu cię uprzedzę. W pewnym sensie... Ja jestem gadatliwy, tak więc wiesz. Bardzo dobrze. Przez wiele lat byłeś częścią, czy w wielu przypadkach byłeś częścią zespołów, czyli inaczej mówiąc, służyłeś komuś. Robiłeś też swoje rzeczy. Dałeś sobie radę z tym, podejrzewam już dawno, że to jest w pewnym sensie dzielone, że najpierw jesteś częścią kolektywu, ale tak naprawdę masz też swój zespół, na którego czele stoisz, liderujesz, czyli to się musi gdzieś tam podzielić jakoś ładnie. Tak, ale to jest może najpierw takie delikatne tutaj sprostowanko. Służyć, myślę, że to nie jest dobre określenie. Przepraszam cię, Piotruś, najmocniej. Ale bardzo proszę. Ale wiesz, wydaje mi się, że słowo współpraca jest o wiele lepsze. Okej, dobra. I też ja jako Masz lider tak jest. Z chłopakami, którzy grają w zespole Derry Glassów, też zawsze to podkreślam, to, że jesteśmy, wiesz, no przede wszystkim ludźmi i ja gram zawsze z ludźmi, a nie z ich umiejętnościami. To jest jedna z moich takich prawd, które noszę w swoim plecaczku i zawsze to podkreślam. Ponieważ jeżeli zaczynamy traktować ludzi przedmiotowo, to już jest po prostu równia pochyła i prędzej czy później ci ludzie po prostu najnormalniej w świecie powiedzą, stary, no przepraszam, ale tyle na ten temat. Nie mam zamiaru z tobą więcej grać. Więc to jest zawsze jakiś rodzaj zderzenia osobowości i poukładania ich. I z drugiej strony z jakiegoś takiego takiego psychologicznego punktu widzenia to jest zadanie do nie lada. To jest wyczyn, żeby to poukładać, żeby każdy był zadowolony, jednocześnie każdy no, miał jakieś tam swoje miejsce i żeby to wszystko działało jak jakaś tam rodzaj maszyny, no bo to jest granie muzyki jest sportem zespołowym, to jest drużynowa sprawa, prawda? A zrobisz coś takiego dla nas, czego jeszcze nie robiłeś nigdy? Być może nie robiłeś tego nigdy publicznie. Wpadłbyś na jakąś ofensywę dzień przed koncertem w danym mieście z instrumentami akustycznymi i spróbowalibyśmy coś tutaj w takich warunkach polowych wykonać? Mówisz, masz. Zaczniemy 31 w ten sposób. Okej. Okay. Będziemy jeszcze wypytywać cię o te 30 lat wspaniałej kariery, ale ta kompilacja, którą przygotowałeś, jakie refleksje towarzyszą takiej pracy? To jest szczęście, duma, zaduma też trochę? Znowu naokoło, znowu na ukos i znowu pod wiatr. Moja droga, chciałem przede wszystkim ci podziękować tutaj, jak już się spotykamy, bo tak naprawdę to Ania i Tomek Żonda są autorami pomysłu na takie wydawnictwo, na taką retrospekcję, na taką chwilę zadumy i refleksji. I odpowiadam już na twoje pytanie. Jestem już w temacie. Jest to rodzaj takiej mojej podróży sentymentalnej, bo moje płyty nie są dla mnie jakimiś wybitnymi relikwiami, które oglądam i czczę codziennie na jakimś ołtarzyku. Jest po prostu jakaś tam skrzynka gdzieś w pracowni, w kącie, do której wrzucam kolejną płytę z tym zespołem, z tamtym i tak dalej. Natomiast tutaj w przypadku takiej pracy, takiego pomysłu, musiałem się cofnąć siłą rzeczy, musiałem posłuchać tych starych rzeczy, czasami je odkurzyć, w ogóle znaleźć je, gdzieś były przełożone na inną półkę, było mi czasami trudno znaleźć jakąś wersję. Mówię, kurczę, grałem kiedyś taki utwór z takim i takim zespołem. Tak więc to jest taki rodzaj takiego przeglądania albumu ze starymi zdjęciami. Jednocześnie jak przystało na człowieka, który no, woli więcej popracować niż mniej, stwierdziliśmy z zespołem, że po prostu nie będziemy robili takich samych wersji, tylko jeszcze je przekonstruujemy, jeszcze je czasami wręcz rozwalimy. I tu widzisz, jest idea, zobacz jak to ładnie się splata z ideą męskie granie orkiestra. Że tutaj też Andrzej też dokładnie takim tropem poszedł. Nie? To jest fajne. Ja się nagle tak sobie myślę, kurczę, że dokładnie to samo robiliśmy tutaj, nie? Że jak to się tak, fajnie skrywa. Dokładnie tak. No. Co cię podkusiło? Bo musiało cię coś podkusić, żeby, teraz będę uważaj, mówił o stronie wizyjnej tego wszystkiego. Zdjęcie piękne wasze, stoicie sobie z zespołem Męskiej Grani Orkiestra i Olaf Deriglasow, pierwszy z prawej, wygląda jakby ktoś mu mocno nadepnął na odcisk. To była świadoma mina z tą gitarą basową? O co chodzi? Wiesz co, no jest to jedna z dyżurnych min Deriglasowa. Wyraża ona... można powiedzieć takie zdanie. Widzę cię. I zabawnie się czuję, widząc tego człowieka, który mnie widzi, jest długości, wysokości 20 metrów i się na jakimś budynku. Jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, bo jak wiecie, no, do tej pory raczej bardziej była to scena niezależna, która nie jest jakoś tak strasznie promowana i pokazywana i za takiego muzyka się uważam. Nagle siebie widzę w wielkim formacie z tym śmiesznym okiem. I to jest to, ale muszę przyznać, że jest to takie doświadczenie z cyklu oralne. Ale fajne. Nie zrobiłeś sobie zdjęcia? Przysłała mi żona. Żona mi przysłała MMS-a, mówiąc... To jest usprawiedliwione. I po prostu wiesz, a ja, ciekawe. No dobrze, w takim razie tak, może zagrajmy coś, bo pogadaliśmy trochę, jeszcze wrócimy do rozmowy, natomiast naprawdę z otwartymi ramionami, może dosłownie z otwartymi drzwiami do naszego radiowego wozu, zapraszam cię w imieniu Ani i swoim teraz do tego, żebyśmy częściej rozmawiali podczas tej trasy o tobie, bo to jest, Olaf, 30 lat przetrwałeś właściwie z bardzo mocnym karkiem. Nikt specjalnie ci tego karku nie wygiął. Nikt nie sprawił, że jest bardziej elastyczny niż jest rzeczywiście. I chyba masz się dobrze. Tak sobie myślę. No wiesz co, no dziękuję bardzo. To jest ocenę, interpretację zostawiam tobie. Nie powiem ani słowa na ten temat. Dziękuję i tyle. Już, gramy. Szuwary. Shoot. niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w murle. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym uzdrowisku. Gdy wzdłuż jeziora chadza portier stary, o tej miłości szepczą uszuwary. Za 29 minut, godzina 16. Ja, proszę Państwa, bo to już Państwo znają, taki schemat z czterech ostatnich lat. Nie będzie tu się zbyt wiele zmieniało, nie będzie rewolucji pod tym względem. Ja przed 16 trochę zniknę. Anna Gacek jako szamanka mikrofonu przejmie antenę do godziny 18 głównie. Z pomocą moich wspaniałych gości. Tak, a ja będę prowadził koncerty, zapowiadał kolejnych artystów. Olaf, nie pytam czy, nie pytam Cię czy, ale jak facet po 30 latach szlaku bojowego, muzycznego, może się jeszcze bawić muzyką? Po prostu. Po prostu. Moje zainteresowanie muzyką sięga tak daleko, jak ja sięgam pamięcią. Moje marzenie, aby być muzykiem, aby siedzieć w studio z kolegami, wymyślać nowe rzeczy, stać na scenie, interesować się tym, co robią inni, słuchać muzyki, kupować instrumenty, cieszyć się nimi, rozkręcać je, lutować. Mówię tutaj o lutowaniu oczywiście, układów elektronicznych i tak dalej. Zawsze rozpalało to moją wyobraźnię, zawsze było jakimś takim motorem, tak naprawdę motorem do tego, by iść jeszcze dalej, jeszcze dalej. Muszę powiedzieć, że ta satysfakcja, którą mam dzisiaj, będąc w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, po tylu latach grania, bo trzeba powiedzieć sobie też otwarcie, że no nie zawsze to wychodzi. Nie zawsze są ludzie, którzy spędzili lata, poświęcili życie i na tym to się skończyło. A ja jestem zdania, że mnie się naprawdę udało. I to jest ten rodzaj satysfakcji jest takim wielką nagrodą za lata niedoli. No, tak naprawdę jeżdżenie w ciasnym busie, pociągami przez tyle lat, czasami nie dojadając. Kiedykolwiek miałeś tego dość? Tak, tak, oczywiście przychodziły takie myśli wielokrotnie, bo muzyka wymaga totalnego oddania, poświęcenia czasu. Czasami bywało, że po prostu związki się najnormalniej w świecie rozsypywały, również moje, dlatego że no, gdzieś tam trudno jest pogodzić te dwie bardzo zazdrosne o siebie panie, narzeczoną, dziewczynę, żonę i muzykę. Pamiętasz jeszcze Twoją pierwszą podróż do Jarocina? O tak. Jak jechaliście? Jak to było? Jechaliśmy jak paniska, bo kolega miał samochód. I w pięć osób wraz ze sprzętem, stłoczeni, mając na kolanach wzmacniacze gitary, przejechaliśmy, pamiętam, pod MOK, czy to właśnie JOK był, Jarociński Ośrodek Kultury. I pamiętam dokładnie tę atmosferę oczekiwania, bo tam były też kwalifikacje, tam też były takie eliminacje, kto na dużą, kto na małą scenę. Ta trema, którą miałem wtedy, jest nieporównywalna z czymkolwiek. Nigdy wcześniej i nigdy później nie miałem aż takiego Nie potrafię znaleźć słowa, które się nadaje do aplikacji radiowej. No, było naprawdę to bardzo ciężkie i takie, no, gdzieś tam oczyszczające też przeżycie, ponieważ gdy się już zakwalifikowaliśmy na dużą scenę i występ przed tak kolosalną, bo to był jakiś rekordowy w ogóle Jarocin, wtedy poczułem, tak, jestem tu, gdzie zawsze pragnąłem. Czy wiesz, występ pierwszy na Jarocinie, zwłaszcza udany, to jest rodzaj tatuażu. A jak wiemy, tatuaże tak, się nie... Tak, one się nie zmywają. One się nie zmywają, dokładnie. Zapytałam o to, kiedy to trochę się pogniewałeś na muzykę. A kiedy się zakochałeś w muzyce? Jak mówię, to jest coś, czym żyłem od kiedy pamiętam. Naprawdę od dziecka. Od brzdąca, który śledził z uwagą wujka, który mieszkał pokój obok w mieszkaniu, w którym mieszkałem z rodzicami. Mieszkaliśmy z dziadkami. No wiecie, jak to dawniej, na 60 lata to po prostu było coś zupełnie innego. To był inny świat niż teraz. I wujek robił gitarę, bo wtedy nie było gitar elektrycznych w sklepach i nie było wzmacniaczy, więc on robił gitary i robił wzmacniacze. I ten zapach kalafonii, zapach, który towarzyszy budowaniu wzmacniacza, jak i również zapach tego drewna, który on tam ciął, szlifował i tak dalej, robił to wszystko. To już wtedy było w tym, czułem w tym taką magię, no chyba, że możemy tutaj śmiało powiedzieć, że jak tu nie wierzyć w reinkarnację. Ta słynna twoja basówka, ona jest bardzo mocno obdrapana, nawet tam fragmentami zniszczona. Nie zrobiłeś tego celowo, ona po prostu przeszła taką drogę. To jest dziewczyna, która nosi ślady, no, najnormalniej w świecie, tych wszystkich przejść, które razem nam się złożyło przeżyć, a jednocześnie bardzo szanuję każdą rysę, bo każda rysa wynika z jakiejś konkretnej sytuacji, z bytności w jakimś klubie, na jakimś koncercie. To są wszystko rany odniesione w boju. Ale to wspaniale, że w czasach kultu młodości tak celebrujesz swoją dziewczynę po przejściach. Tak, tak. Ja w ogóle szanuję zmarszczki, szanuję blizny. To wszystko buduje nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj. Jeżeli byśmy chcieli to ukryć, to wydaje mi się, że byśmy po prostu najnormalniej w świecie kłamali. A kłamstwo i nieszczerość chciałem użyć słowa, bez górnolotnych sytuacji. Po prostu budując swoją życiową drogę, nie możemy uciekać od tego, co przeżyliśmy, również jeżeli było to czasami bardzo bolesne. Olaf Deriglasow, koszulka z napisem Motorhead, specyficzne litery, litelnictwo. Olaf Deriglasow jako muzyk zespołu Męskie Granie Orkiestra. Kraków, pierwszy przystanek męskiego grania. Proszę sobie to mniej więcej wyobrazić. Proszę sobie również mniej więcej wyobrazić, że zespół Behemoth dzisiaj wykona swoją interpretację utworu zespołu Siekiera. Proszę sobie to wszystko poskładać w jedną całość. To się tu odbędzie. Trochę jeszcze nie wierzę, że za kilka dobrych godzin będziemy mieli to za sobą, bo to naprawdę trzeba przeżyć. To nie jest tylko kwestia wychodzenia na scenę odgrywania rzeczy czy zapowiadania, tak jak w moim przypadku, ale to są emocje, których nikt nam nie odbierze. Bardzo cię serdecznie zapraszamy, żebyś jedną ze swoich dziewczyn po prostu przyniósł na ofensywę, przetargał, pokazał jej rysy, wręcz zaprezentował ją gołą i zaprezentował siebie z nią w akcji przed mikrofonem. Zabrzmiało bardzo dobrze. Dziękuję ci za to, z przyjemnością. 30 lat Olaf Deriglasow, ale wciąż będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ja mam wciąż nadzieję, że, nie chcę powiedzieć dobra, takiej formułki, którą się zazwyczaj wygłasza, no to następnych 30. Nie, ja chcę po prostu pogadać, chcemy też pogadać o tych projektach, które masz przed sobą, które będą jakąś przyszłością, bo rozumiem, że benefis to jest coś fajnego. Nie jest to słowo, które do ciebie jakoś specjalnie pasuje. Ale okej, zróbmy ten benefis, uczcijmy to, ale jedźmy dalej. Ty czytasz w moich myślach, młody człowieku? Młody człowieku. Bardzo dzięki. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Gramy. Na balu przemytników i handlarzy ziół. jednym z tych miejsc, gdzie kolumbijskie czary zmieniają 6, 12 miała na sobie sukienkę w kolorach, jakimi broczy słońce, kiedy kona dzień. A w oczach tęsknotę zda się otchłań rozpadlinę sięgającą gdzieś aż duszy dna. Ich spojrzenia się spotkały na jedną krótką chwilę, która trwała zbyt długo, by nie znaczyć nic. W gorącym tchnieniu tej przeklętej nocy połączyło ich niewidzialne nić. Oczywiście nie była sama, szmaragdy nie leżą bezpańsko na ulicy. José Luis miał zły uśmiech i taki tatuaż kiczowaty i kompletnie o niczym. Lecz choć ponura jego sława od słupów Heraklesa sięgała aż po góry na granicy. Nigdy nie tknął jej, lecz hodował ją jak egzotyczny kwiat w kosztownej donicy. Więc nie było już odwrotu, szczęknęła zapadka i granitowy na ich przeznaczenie upadł głaz. A kto w udręce nie kochał, cóż może wiedzieć o tym, jeśli z miłości nie umarł choć raz. Bezdomny wagabund to być może nie ja. I bardzo możliwe, że to wszystko jest myślone. Lecz tak trudno odróżnić od jawy sen w malignie tej nocy sierpniowej. W sklepie na rogu kupił więc gitarę najdroższą, jaką mieli, żaden turystyczny hit. I brnąc w gęstym, gorącym powietrzu pewnej nocy zabłądził aż pod jej drzwi. Usiadł na schodach, załkała gitara, a on pijąc czarci absynt śpiewał całą noc stare pieśni, które znają tylko straceńcy idący do śmierci noc. Kurz tańczył w pasmach światła, oni brali się nawzajem jak się bierze speed. I ostatni rozdział pisali w pośpiechu, z atramentem służył pod krew i łzy. Wieczorem José Luis wrócił w końcu z pijatyki w niepojęty sposób, choć nie wiedział, to już czuł. I w końcu znalazł ich nagie ciała zimne, leżące na kamiennej posadce w mauretańskim wzór. Jedyną osobą, na której mógł się mścić, był on sam, więc wściekłości palnął sobie w łeb. Zwiędły kwiaty w antycznej donicy i znikły tatuaże kompletnie o niczym. Bezdomny wagabund, to być może nie ja. I bardzo możliwe, że to wszystko jest myślone, lecz tak trudno jest odróżnić od jawy sen w psychodelii tej nocy sierpniowej. Olaf Deriglasow, 30. I to ty wymyśliłaś z Tomkiem Rzondą. To było przemiłe usłyszeć o tym właśnie na antenie, bo to tak podziękował. Nie zdradził się w żaden inny sposób. Kiedy był gościem Tomka kilka tygodni temu, to właśnie tam powiedział, opowiadając o płycie 30, że to była długa rozmowa, którą wtedy z Olafem przeprowadzaliśmy. Ja się waham, ponieważ to była tak długa rozmowa, że Tomek nie wytrzymał i poszedł. Oczywiście nie dlatego, że w pewnym momencie, tak. Że mu się znudziło, albo że nie chciał już tam być, bo wezwały go obowiązki. Ja zostałam i przegadaliśmy wtedy chyba drugą jeszcze całą godzinę. I rzeczywiście przemaglowaliśmy artystyczne życie Olafa. I to jest coś takiego, że kiedy się to wszystko przedyskutuje i kiedy wyciśnie się te esencje, to dokonuje się wręcz jakiś proces materializacji tego i widać, ile się tego przez te lata uzbierało. I domyślam się, że Olaf przez lata nie prowokowany do tego, by podsumowywać żyje chwilą, cieszy się każdym kolejnym nowym projektem, to jest dla niego najważniejsze. Kiedy musiał usiąść na te dwie długie godziny naprzeciwko nas i to wszystko przerobić raz jeszcze od początku i tak intensywnie, bo oczywiście dopytywaliśmy i wiesz, niczego nie pominęliśmy i to rzeczywiście był przekrój przez wszystko, co zrobił, no to okazuje się, że wyszedł z tego studia z refleksją, której przed chwilą mówił. Efektów słuchaliśmy. Świetnie. Proszę Państwa, za kilka minut artysta, który odpowiada za wizualizację, który reżyserował tegoroczny teledysk zespołu Męskie Granie Orkiestra, człowiek, który będzie rządził sceną pod względem wizualnym, artystycznym, opowie nam o tym wszystkim pięknie, a ja sobie pomyślałem, bo już uciekam, już chciałem powiedzieć, że ja już się zbliżam w kierunku sceny. Wszystkie rzeczy, cały strój przygotowany, idziemy do boju, mam nadzieję, że to będzie piękny, po raz piąty, piękny, artystyczny bój zakończony pełnym zwycięstwem, bo skład w tym roku i rzeczy, które tu się mają stać, muzyczne, są absolutnie kosmiczne. Tak sobie pomyślałem, żeby jako dobry omen zaprezentować tę piosenkę. Jak dla mnie, to jest trochę honorowy dyrektor artystyczny Męskiego Grania od zawsze i na zawsze. Republika. W siebie chcą czy nie i płoną tak, kochając się, podobno tylko raz. raz na milion lat. Tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając siebie nagle wiem, że świat zmienił się. Podobno raz na milion, raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion, raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Mam nadzieję, że tutaj najpiękniejszej katastrofy nie będzie, o której przed chwilą śpiewał Grzegorz Ciechowski, ale myślę, że będzie po prostu pięknie. Kobas Laksa obok mnie. Przed nami to zawsze jest wyzwanie, tak o tym mówię, bo opowiedzieć w radiu o tym, na co patrzymy, a przede wszystkim o tym, nad czym ty pracowałeś od ilu miesięcy, powiedz? Jest to takie pierwsze spotkanie z agencją Live, która organizuje tutaj od strony techniczno realizacyjnej. Mieliśmy w listopadzie bodajże, potem trochę przerw, a potem intensywnie od marca lub kwietnia, czyli bardzo mało czasu. I jeżeli chodzi o taki mały termin do zrobienia tego, wydaje mi się, że udało się jakimś dziwnym w ogóle trafem zdążyć na czas, żeby nie było jakichś fuck-upów specjalnie. Przygotować oprawę męskiego grania. Co jest jakimś takim punktem tym na horyzoncie, do którego się dąży? Co jest taką główną ideą, którą miałeś w głowie, którą zamknęlibyśmy w odpowiedzi na pytanie, jak to miało wyglądać, kiedy sobie wymyśliłeś tę koncepcję? Wiesz, to dla mnie rock czy rock and roll w ogóle w takiej najbardziej chropawej i niemal w cudzysłowie prymitywnej wersji był właśnie tym czymś, czyli prostota, wiesz, minimalizm, jakby przeciwieństwo dyskoteki, w której jest feria barw kolorowych, wstążek i gwiazdek. U nas jest minimalizm, wiesz, jakby od początku dążyłem do tego, żeby ten minimalizm tutaj był taką siłą przewodnią i w zasadzie w kontakcie ze wszystkimi muzykami zgadzaliśmy się w 100%, co było dla mnie zaskoczeniem, bo spodziewałem się, że w przypadku niektórych artystów będą oczekiwali, że będą to cudawianki jakieś i przedziwne sytuacje, a wszyscy właściwie, jak ja sugerowałem, słuchajcie, robimy na przykład wizualizację jako geometrię, proste bardzo, jakieś chropowate sytuacje, to oni mówią, tak, dokładnie tak, i mniej wizualizacji, mniej dyskoteki, tym bardziej nam to odpowiada, więc tutaj podstawą był jakby taki prostota pomysłu na wszystko w zasadzie. Czy dzisiaj czeka nas tutaj imponujący kontrast natury z tą właśnie prostotą, o której mówisz? Właśnie ta prostota tym bardziej podkreśla, wiesz, dwie rzeczy. Jakby to otoczenie, w którym się coś wydarza. Na przykład dzisiaj jesteśmy w Muzeum Archeologicznego i w miejscu, gdzie zwykle na przykład w Jarocinie jest pogo, my mamy kwietnik, mamy róże kwitnące, po prostu rosnące z ziemi. Jestem bardzo ciekawy, jak ludzie zareagują. Po prostu będą oglądając scenę, będą otaczali... Będą stali wśród krzewów. Tak. Wśród krzewów, ale krzew będzie w środku tłumu. To fascynujące. Trudno byłoby sobie coś takiego wymyślić. I tego typu sytuacje, czyli minimalizm z jednej strony podkreśla skomplikowanie wszystkiego, co jest naokoło. Także skomplikowanie ludzkiej natury, czyli publiczności. Masz swoją... Publiczność też jest tutaj częścią jakby pewnej sytuacji. Jest to performance. Słuchaj, no ja na przykład dzisiaj jestem w kwiecistej sukni, żeby podkreślić, że jesteśmy w ogrodzie, więc czuję się też częścią dzisiejszego performance'u. Powiedz, czy to są bardzo starannie wybrane miejsca, lokalizacja każdego z koncertów tej trasy. Czy pod kątem każdego z tych miejsc coś zmieniałeś, czy koncepcja jest jedna na wszystkie koncerty? Wiesz co, to trudno powiedzieć, że w ogóle ja coś zmieniałem. Wiesz, to muszę podkreślić jakby, że jestem po pierwsze nie jedyną osobą decyzyjną o całej tej festiwalu. Jest to szereg osób decydujących, wiesz, na różnych poziomach, także ja się czuję raczej częścią załogi, częścią wiesz, większej ekipy i decyzje były podejmowane wspólnie, a wiele rzeczy takich jak na przykład lokalizacja w ogóle nie należała do mnie, bo to są jakby innego szczebla rozmowy. Ja tylko, wiesz, jak się pojawiam tutaj, to mogę współpracując ze scenografią jakieś swoje uwagi powiedzieć, ale... Podobać się tutaj pod kątem tego, co wymyśliłeś? No to pasuje jest, ci to? To jest fenomenalne, wiesz, ale tak jak, ale podkreślę jeszcze raz. Nie wymyślałem, nie realizowałem tego wszystkiego sam. To, mhm. to wiesz, scenografię robił Robert Majkut razem z Gosią Szabłowską. Za wizualizację jest odpowiedzialny Krystian Batyjewski, mój przyjaciel i człowiek, który, z którym niejedną imprezę zrobiliśmy razem, od imprez techno przez eventy różne. Przy światłach stoi Janek Holoubek, znany operator filmowy i fenomenalny artysta też, jeżeli światła chodzi o oświetlenie. Światła są przepiękne. Wczoraj widziałam na próbie. No. To może i jest prostota, ale to jest prostota, która robi wrażenie, a momentami, no. próbę widziałam wczoraj późno wieczorem, było ciemno, momentami zapiera dech. No to o to chodziło właśnie, nie? Że mam wrażenie, że jakby jak wszystkiego jest za dużo, to widz przyzwyczajony na przykład do telewizora po prostu wymienia i mówi, w telewizorze widziałem lepsze. Natomiast jak jesteś minimalne, to jakby zaczynasz szukać innych rzeczy, bo to światełko jest zbyt skąpe, żeby się na nim cały czas patrzeć, więc zaczynasz szukać naokoło i nagle się okazuje, że są muzycy, że są krzewy, krzaki, że są inni ludzie obok ciebie, nie? To o to chodziło. Dopadła cię refleksja, kiedy pracowałeś nad tym wszystkim, że prostota, choć najszlachetniejsza, jest też najtrudniejsza? No niejednokrotnie tak. Wiesz, w przekonaniu także ludzi, z którymi współpracuję, do tego, że tak proste znaki graficzne, na przykład przy wizualizacji, albo tak proste światło, będą dobrze działały. Nie? Jednak mówię, ten przekaz telewizyjno-teledyskowy troszkę niszczy nam głowę i powrót do takich bardzo prostych rozwiązań nie jest wcale łatwy. Kobas, dziękuję ci za tę krótką rozmowę. Już teraz na antenie, więc mam nadzieję, że mi nie odmówisz. Zapraszam cię na rozmowę o tobie, o twojej sztuce. Mam nadzieję, że znajdziesz na to czas podczas trasy męskiego grania. No bardzo chętnie, wtedy będę mógł bardziej o sobie, bo tutaj mówię, tutaj jest zespół i każdemu z osobna należałoby złożyć hołd niemal. Czy ty teraz biegniesz podglądać, bo zaczyna się właśnie koncert? Zaczyna się właśnie. To ty biegniesz. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. A ja zostawiam państwa z piosenką z płyty, która ma, myślę, że dla fanów muzyki i dla mieszkańców Krakowa dość sentymentalne znaczenie. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja.